Kur'an'ın bedeviyi tanımlarken kullandığı bu vasıflarda çölün rolü nedir? Burada Arabistan çölünü görüyorsunuz dostlar. Evet. Arabian Desert. Şimdi bu çöl gördüğünüz gibi dünyanın büyük çöllerinden biri. Aslında en büyük çölü burada. Büyük Sahra. Ve hemen yanında Arabistan çölü. Bu çölün ilginç özellikleri var. Çöl deyip geçmemek lazım. Çöl bir yaşam tarzı sunuyor. Çölde belirsizlik vardır. Hiçbir şey belli değildir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Her an bir tehlike çıkabilir kumun altından. Bir zehirli yılan veya bir zehirli kertenkele veya bir zehirli böcek. Her an çıkabilir. Onun için bir bedevi bir yere gittiğinde ilk evvela yaptığı şey bebeğine 4 tane kazık çakıp üzerine bir bez bağlayıp bebeğini onun üzerine oturtmasıdır. İlk yaptığı şey budur. Çünkü başına ne geleceğini bilemez. Çöl belirsizdir. Çölde her şey uçta yaşanır. Her şey uçta yaşanır. Zira gündüz çok sıcaktır. Ölümüne sıcaktır. Gece de soğuktur biliyor musunuz? Gündüzle gece arasındaki farkı bilen bedevi bu farktan su bile imal edebilir. Dolayısıyla uçlarda yaşanır her şey. Çöl aynı zamanda korkunç bir ölüm yatağıdır. Neden? Kur'an'ın kullandığı hidayet ve dalalet kelimeleri var ya, hidayet yolu bulmaktır. Dalalet yolu kaybetmektir. Çölde hidayet hayat, dalalet ölümdür. Niye? Çölde yolunuzu kaybettiniz mi, öldünüz de. Yolunuzu buldunuz, yaşadınız demektir. Kur'an bu kelimeleri çöl insanının dilini alır ve akaide taşır. İçine akide yerleştirir. İçine iman yerleştirir ve bunları anlamlarını tazeleyerek yepyeni iki kelime olarak mümin insanın önüne koyar. Dolayısıyla çöl aynı zamanda kendisinde yaşayan insanı yalanlara sürükler. Nasıl? Bakınız. Çöl karadaki denizdir. Çölde her şey uçlarda yaşanır. Çöl ölüm, su yolu ve su hayattır. Çöl insanın da bedevide korku en baskın duygudur. Niye? Korku en baskın duygudur. Zira çöl korkulacak bir yerdir. Hiçbir şey yok. Çölde her şey yürür biliyor musunuz? Bugün burada gördüğünüz bir tepeyi yarın burada göremeyebilirsiniz. Ortalama bir rüzgarda 300 metrelik bir tepe bir günde 1 metre ilerler. 300 metrelik bir tepe bir günde 1 metre ilerler. Tepe yürür mü? Dağ yürür mü diyeceksiniz. Çölde yürür. Onun için çölde bir belge bırakamazsınız. Bir bel bırakamazsınız. İz bırakamazsınız. Bıraktığınız her şeyi yutar. Yer. Onun için çöl insanı belge bilmez. Ayet belge demekti biliyorsunuz değil mi? Çöl insanına, bedeviye belge zihnini, belge zihniyetini yerleştirmek için çalışır Kur'an. En baskın korku en baskın duygudur demiştim. Kur'an bunda bir devrim yaptı. Ne yaptı? Korkulan Allah değil, sevilen Allah. Neden? Korktuğunuz Allah'a korktuğunuz için inanırsınız. O zaman şu, korkmadığınızda inanmazsınız. Ama Kur'an ne yaptı? Tabir caizse Rabbimizin kart vizitine iki ismini yazdı. Er-Rahman, Er-Rahim. Sonsuz rahmet sahibi, sonsuz merhamet sahibi. Özünde merhametli, işinde merhametli dedi. İşte bu bir devrimdi. Çöl insanının zihnindeki tanrı kavramı korkuya dayalıydı. O emin olmak için tapıyordu. Yani korktuğu için tapıyordu. Zaten onu birine saygı duyurmak için, saygı göstermek için onu korkutmak lazımdı. Onun için bedevinin zihninde korku güçlüdür. Korkutan güçlüdür. Güçlü korkutandır. Kim ne kadar korkutursa o kadar güçlü olur. Ve maalesef bedevinin zihninde Kur'an'ın yaptığı devrime karşı devrim yapıldı. Rivayet edebiyatıyla ve diğerleriyle Kur'an korkulan Allah'ın yerine sevilen Allah'ı getirdi. Vedud ismi. Kur'an havf yani basit korkuyu onun yerine neyi getirdi? Haşyet. Haşyet bildiğimiz anlamda bir korku falan değil. Sevenin sevgisini kaybetme korkusu demektir. Ya sevdiği kırılırsa, ya sevdiğimin sevgisini yitirirsem korkusudur. Haşyet budur. Allah'ın sevgisini yitirme korkusudur. Yoksa yılandan korkmaya haşyet denmez. Bu ürperti olarak karşılanmalı Türkçe'de. Korku olarak değil, haşyet. Yani sevdiğiniz karşısında saygıya kapılmak. O kadar saygıya kapılmak ki tadarruan, alçala alçala bir saygı duymak. Nasıl bir? Yani önce el pençe divan durmak. Yetmedi ya Rabbi, ondan sonra rükua. Bu da yetmedi ya Rabbi, ondan sonra secdeye. Dolayısıyla bu işte. Yani ya Rabbi sana olan sevgimi senin karşısında iddiasızlığımı göstererek, tevazuuma bürünerek gösteriyorum demektir. Evet dediğim gibi Kur'an çöl insanının korkuya tapan tabiatına bir müdahalede bulundu ve ona dedi ki Allah sevilen bir Allah'tır. Fakat Kur'an'ın yaptığı bu devrime bir karşı devrim yapıldı. Yine çöl insanının en tipik özelliklerinden biri. Güç en çok tapılan şeydi. Çöl insanı onun için güce tapardı. Ve güçle taptırırdı kendine. Ya kula kul olurdu ya kulu kul ederdi. Ortası yok. Üçüncü şık yok. Ya kula kul olur ya kulları kendine kul eder. Kur'an bir devrim yaptı. Merhametli ilah. Çöl insanı çöl kumu zihniyeti ile düşünürdü. Çöl kumu zihniyeti nasıldır? Rüzgar eser, kumu savurur. Kumun kumla ilişkisi nedir dostlar? Kumun kumla bağı olmaz. Kum kuma bağlanır mı? Yok. Yani karbonun diğer elementlere bağlandığı gibi bağlanmaz. Onun için bağ oluşturmaz kum. Serbesttir. Aynen. Serbesttir, bağımsızdır. Onun içinde yasası yoktur. Çöl insanı da bedevide tıpkı kumlar gibi düşünür. Nedir? Sebep-sonuç ilişkisi yoktur çöl insanının kafasında. Sebep-sonuç ilişkisi kurmaz. Onun için devenin hörgücünün içinde ne var ona bakmamıştır. Sebep-sonuç ilişkisi kurmaz. Sebep-sonuç ilişkisi kurmadığı içindir ki hidayette değildir. Şirk bunun için şirkin içinde yüzmektedir. Peki Kur'an devrim yaptı. Nasıl bir devrim yaptı? Rüzgarla bulut arasındaki ilişkiyi gösterdi. Bulutları rüzgarın sürüklediğini gösterdi. yağmurla bulut arasındaki ilişkiyi gösterdi. Yağmurun habercisi olan rüzgara atıf yaptı, buluta atıf yaptı. Yağmurla bulut arasındaki ilişki gösterdi. Yine toprak arasındaki ilişkiyi gösterdi. Hatırlayın ayetleri. Kuruduktan sonra yeryüzünü, toprağı yeniden canlandıran, evet, yine topraktaki yeniden yeşillenme ile canlılıkla yağmur arasındaki ilişkiyi gösterdi. Bu sebep-sonuç ilişkisinin Kur'an'ı meşhur bir örneğidir dostlar. Ve birçok olayda bunu gösterir Kur'an. Şunu yaparsanız şöyle olur der. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz artırırım. Yani şükür sebep artırma sonuç. Bu sebep sonuç arasında ilişki kurun diyor. Evet. Daha ne diyor? Rahat suresinin 11. ayeti. İnne Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Bir toplumun bireyleri kendilerini değiştirmedikçe Allah o toplumun bütününü değiştirmez. Sebep sonuç. Sebep bireyin kendini değiştirmesi, Allah da o toplumun topyekun değiştirmez. Sonuç da bu. Yani sen sebebin faili ol, sebebi yerine getir, Allah da sonucu yerine getirsin. Bakınız, Kur'an'da bir dolu örnek vardır bu anlamda. Onun için sebep-sonuç ilişkisi kuramazdı çöl insanı. Yoktur zihninde. O nedenle uydurur, sürekli uydurur. Daima mucize uydurur çöl insanı. Ve uydurduğuna da inanmaya kalkar. Uydurduğunun putunu yapar. Aslında putlarının bir kısmı hiç görmediği meleklerin putuydu. Melekleri gördüler de ondan mı yaptılar putlarını? Hayır. Hiç görmediği cinlerin putuydu. Aslında dedim ya, sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirmezlerdi. Kur'an bir devrim yaptı. Ne yaptı? Sebep-sonuç ilişkisine dikkat çekti. Ve belge getirin dedi, belge. Belgeli düşünün dedi. قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ Hadi in kuntum sadıkîn. Eğer doğru söylüyorsanız söylediğinizin belgesini getirin. Eğer belgesini getirmeye kalkarlarsa düşüneceklerdi. Ya benim bu söylediğim şeyin belgesine, deliline, benim bu inandığım şeyin deliline, bugün putlara güç vehmediyorum putlarda. Peki bunun belgesi ne, delili ne? Şirk koşuyorum. Allah'a ait bir takım nitelikleri Allah dışında varlıklara yakıştırıyorum. Belgesi ne, delili ne? İşte çöl insanının bu zaafına Kur'an neşter vurdu ve dedi ki, sebep-sonuç ilişkisi Allah'ın yasasıdır, sünnetullah'tır. Soyutlama yok çöl insanında. Aslında şöyle geriden baktığınızda çölde iyi soyutlar insan. Çünkü eşya yok. Renklilik yok. Tek düze bir hayat. Şöyle yatınca da sonsuz yıldızlı bir otele dönüşüyor. Çöl insanı iyi düşünür falan diye düşünüyorsunuz. Hayır. Değil. Yani put yemek böyle bir şey zaten. Soyutlama yok. Yani putunu öpecek. İlle de öpecek. Protezini öpecek. Olmaz öpmezse. Kıl bulup öpecek. Protez bulup öpecek. Hırka bulup öpecek. Saç kılı bulup öpecek. İlle de öpecek bedevi. Öpmezse olmaz. Tanrısını öpmezse olmaz. Öpmediği tanrıya inanmayan bir bedevi var. Onun için soyutlama yeteneğinde bir devrim yaptı Kur'an. Ne yaptı? Aşkın Allah. Aşkın Allah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Hiçbir şeye benzemez. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ Hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey onun eşi, dengi, benzeri olamaz. Kur'an bunun üzerinde durdu. Soyutla dedi, soyutla. Soyutlamayı öğren. Yani ille inanman için tutman, koklaman, öpmen gerekmiyor. Tanrı olmaz için. Zaten tuttuğun zaman, kokladığın zaman, öptüğün zaman tapamaman lazım. Tanrı olamaz o. Dedi. Bir devrim yaptı. Ama Kur'an'ın devrimine ne yaptık? Bir karşı devrimle devirdik. Ve yine öptüğümüz tanrılar icat ettik. Öptüğümüz fetişler icat ettik. Öptüğümüz kutsallar ilan ettik. Maalesef Kur'an'ın devrimini yeniden tersine çevirdik. Yine Bedevi'nin bir başka özelliği de neydi? Yamuk gerçeklik algısı. Çölü aklınızdan çıkarmayın. Çölde Bedevi yürür, kervanla yürür. Yürürken susar. Çünkü çölde su yok. En değerli şey su. Suyun damlası değerli. Ve susayınca serap görür. Nedir serap? Aslında serap çöldeki bu hava akımının insan beyninde suya benzeyen o şeklini su gördüm zannetmesi. Dolayısıyla su gördüm zannederek atlar ona ama elini uzattığında Kur'an'da da bu konuda ayet var ya, eline seraftan başka bir şey gelmez. Nedir bu? Gerçeklik algısını yitirmiştir. Bazen de ne olurmuş biliyor musunuz? Gerçek su görürmüş, onu serap zannedermiş. Aldana yalancı çoban hikayesini biliyorsunuz değil mi? O kadar çok aldanıyor ki, o kadar seraba su zannediyor ki, gerçek suyu gördüğü de serap zannediyor. Artık inanmamaya başlıyor. Aklınıza birileri geliyor değil mi? Bugüne taşıyorsunuz değil mi? Onun için Bedevi'nin gerçeklik algısı yamuluyor. Yamulunca ne oluyor? Efendim işte orada devrim yapıyor Kur'an. Kur'an diyor ki hakikat diye bir şey var. Hakka tap. Hakka tap. Biz Allah'a Cenab-ı Hak diyoruz değil mi? O Cenab lafını atın. Efendim, o bidat lafını atın. Ama hak diyoruz değil mi? Allah'ın adı olarak hak diyoruz. Gerçek demek. Evet, gerçek. Gerçeği aramayı biz vahiden, vahiy baştan sona bize gerçeği aramanın yollarını öğretir. Onun için işte bu devrimi yaptı. Peki daha sonra biz ne yaptık? Karşı devrim yaptık. Gerçeğin üstüne yattık. Maalesef. Gerçeği başka sahte yalanlarla çarpıttık, kapattık. Yine Bedevi'nin bir başka özelliği var. Hayat uçlarda yaşanır demiştim değil mi? Cahiliye Arap şiirinin iki özelliği nedir? Hiciv ve medih. Yergi ve övgü. Hicviye ve medhiye. Çok ilginç. Onun için krallar şair kiralarlarmış biliyor musunuz? Hani yani avukat tutma, hakim tut gibi bir şey bu. Şair kiralamak. Niye? Medhiye. Çünkü bir şair bir kral hakkında hiç yazacağına o kral yeryüzünün en ağır ordusuyla savaşmayı tercih ederim diyen krallar var. Arap kralları var. Yani falanca şairin benim hakkımda hiciv yazmasındansa ben falanca pehlivanla, falanca katille güreşmeyi, düello yapmayı tercih ederim diyen krallar var. Dolayısıyla uçlarda yaşanıyor. Günümüzde öyle değil mi? Yani yaşadığımız coğrafyada, bu coğrafyada duygularımız hep uçlarda değil mi? Sevdik mi ölümüne seviyoruz? Sevmedik mi de ölümüne nefret ediyoruz. Öldüresiye nefret ediyoruz. Bu değil mi uçlarda aslında? Hala aslında Kur'an adam edememiş desem yanlış demiş olur muyum? Bakın dengeye çağıramamış, dengeye getirememiş. Hala bedevi zihni düşünüyoruz. Onun için bu coğrafyada öyledir. Duygularımız hep uçlardadır. Sevdik mi hatasını görmeyiz, yerdik mi de sevabını görmeyiz. Niye böyle? Bedevi zihniyeti de ondan. Kur'an devrim yaptı, dengeye çağırdı. Dengeye çağırdı. Niye? Ümmeten ve satan. Dengeli bir ümmet olmamızı öngör. Bunu istedi bizden ama olmadı.